Pili. Tuzungumza Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili. Turabaramukije nchuti namwe bakunzi muri ko mutega amatwi ikiganiro haje isanganiro kaze muri romanyo kiganiro tuzungumuze Kiswahili. Ikiganiro rero kidufasha kwiga ururimi rw'Igiswahili muziko kino gihe ari ururimi rukoreshwa mu karere na cyane cyane ko Uburundi busanzwe ari umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko aho muri byo bihugu henshi bako havugwa ururimi rw'Igiswahili. Kiganiro tuzungumuze Kiswahili no munsi muri kumwe nanjye Didier Nyonzima ariko nkumenyere n'indi je nyene. Ndi kumwe na Isidore Mumenyere yamayaje hano kutwigisha majambo y'ururimi rw'Igiswahili. Isidore, maze ndakuramutse. Ya sande sana, urakoze kundamutsa. Na mahoro nawe. Na mahoro neza. Aya kabisa, ndiyo. Nkuko wajije kubivuga nibyo mara nyingi tuba turi ngaha kugira ngo dufashanye kumenya Igiswahili kwa sababu uko wayivuze n'ururimi ubona ko rikorateri imbere kubwivyo rero kubera yuko natwe turi muri mu Giswahili bavuga ngo ni kabila za watu ntitwosigara inyuma rero tutezwa kugira ngo turabe ukuntu twomenya ubwo rurimi kubwivyo rero inzira zo kurumenya no kugwiga aha rero muri kiganiro nkuko bari ko baravyumva tumera nk'abaha abahani bo bavanga ikirundi cyane n'Igiswahili tuba twifuza yuko abatarahimenya Igiswahili iyo tugumye mu Giswahili cyane badashobora gutahura ibyo turagira ibyari byo mugabo intumbero nuko biga nico gituma turavanga n'ikirundi na hari kiganiro cy'Igiswahili nuko rero mu minsi heze tatumaze iminsi muri ko muratwigisha ibijyanye n'imvugo zikoreshwa ku bikoresho by'ishuri imvugo zo ku ishuri tubandanye mu bijyanye n'ishuri ariko no munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'igwego go hejuru ku bijyanye n'ishuri no kuvuga imvugo zo muri kaminuza amajambo akoreshwa muri kaminuza uno munsi ni ntango nibaze yuko mu mwanya dufite turaza kwiga amajambo ane cyangwa atanu hamwe ibindi tuzobandanya mu biganiro bikurikira ndiyo kabisa kama unavyosema ni kwamba tunakuja na mchanganyiko wa lugha lakini haisumbui. Kikubwa ni kwamba watu waelewe. Kuna wiki kama vile nne tulikuwa tukizungumzia msamiati unaotumiwa shuleni lakini hivi tumepanda kwenye ngazi ya juu ya katika elimu ya juu, maana yake msamiati ambao unazungumziwa pale chuo katika chuo kikuu ndio kabisa. Ubwambe ho duherenga hatuvuze chuo kikuu twumviki. Musanzwe tuvuze chuo ubwagi iryo jambo lisigura ni college ni college mugabo tuvuze rero tuma kuvuga kaminuza tucha twongeraho akantu ku nico gituma rusha tuvuga ngo chuo kikuu ndio kabisa. Baraza ko ni lazima watu waelewe vizuri kwa sababu kuna wale ambao unaotana wanafikiri kwamba ukisema chuo basi ndio hilo limejieneza limekwisha, maana yake kaminuza, maana yake ukisema chuo tu bila kuongeza kuu utakuwa hutakuwa umezungumzia kaminuza, oya uzovuze college bisanzwe. Kwa hiyo sasa ugomba kuvuga kaminuza uvuga chuo kikuu hapo bwana Isidore, kwa sababu mimi nafikiri kwamba neno hilo la kusema kwamba chuo maana yake college inatokana na tuseme na nchi ambazo wanatumia hiyo msamiati, kwa sababu nafikiri katika nchi ambazo wanazungumza lugha ya Kiingereza ndio college na university vyote na mashule kugogo hejuru usabitandukanye kuko bitunganije, kuko umuntu avuze ko ari muri college nko muri America aba yarahagije amashule yisumbuye abari muri kaminuza mugabo atari cyo kimwe ni na university maana yake ngaho ndiko ndavuga afatiye ikintu mu baswahili kukurazi yuko hasindagiye muri America canke kure oya nagarukiye hagufi ahandiko nisunga kazinduzi zigiswahili zo nazurazi yuko zitava kure ni ngaha za Tanzania na Kenya nivyo ndiko ndafatira ko ndiyo twashatse batahuri kure yuko iwacu raziko kera twakoresha ijambo college kuvuga ijure gisumbuye ndiyo kweli lakini mambo waligeuza mpaka na hivu naona kwamba wanazidi kugeuza nka karurazi yuko kera bavuze bakaroreya uravye nko mu gifaransa twari tuzi yuko ari urupapuro rw'umusindo rw'amashure yisumbuye lakini unaona kwamba mpaka leo bakaroreya urabona kuyironka uhejeje inyigisho za kaminuza kugwego kwa mbere ibyo rero bigenda byahinduka ntangorane mugabo mu giswahili uri kurabwira umuntu menya yuko uvuze chuo ni college ba college nadhani kwamba kwa Kiswahili wanaelewa lakini ukitaka kuzungumzia sasa hii shule ya elimu ya juu maana yake kaminuza mu Kirundi tunasema kwamba ni chuo kikuu ndio kabisa. Na ndio maana utasema kwamba mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mwanga kwa mfano utijewe ndo munyeshure kuri kaminuza yumucho maana yake chuo kikuu cha Mwanga ngaha utasema kwamba mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Burundi kwa mfano ndio kabisa. Lakini kitu kingine hapa mara nyingi watu utakuta katika matamshi yake nukugaba huko tuliko tuvuga chuo ili jambo ryagomba kwitabana n'irindi jambo cho naona bwana na ndio maana mimi nimesikia mara si moja umuntu avuze ngo mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu hapana hiyo bwana wakati mwingine tunapotamka maneno lazima tuwe makini kuzudi tusije kujikashifu sisi wenyewe hapana kwani ni chuo lakini cho utakume zungumza mambo mengine nukufunga hata na jana niliona kwenye ukurasa wetu mtu ambaye alichangia akaja kufananisha maneno haya mawili kwamba chuo na cho ni sawa sawa. Hapana, cho maana yake ni ile sehemu ya kujisaidia lakini tukitaka kuzungumzia shule ya elimu ya juu tunasema kwamba ni chuo kikuu. Ah, urashaka kutubwira neza ayo majambo ko mu Kirundi kugira ngo biko. Aya kabisa. Muisa tuvuze chuo kikuu twavuze yuko ari kaminuza. Kandi kwavuze yuko tutavuga chuo byonyene uko chuo twumva college ecole secondaire hanyuma tuvuze rero cho ni mu bwiherero niko no bivuga mu kazi kasugumwe ndiyo ni cho amajambo rero aritabana utagavye utaravye neza usanga uyitiranije kandi afite insiguro zitandukanye ndiyo hanyuma ikindi twovuga muri kaminuza twovuga kampi yisingene bayita mu giswahili no kuvuga katika kampi simana yake lile eneo la miundombinu ya katika shule ya elimu ya juu yitwa ni bewa bewa maana yake ni campus bewa ushaze kuvuga nagiye muri campus maana yake unasema kwamba nimeenda bewani uchaongera ko kajambo ni kerekana don nagiye muri campus maana yake nimeenda bewani nimeenda bewani Mtanga nimeenda bewani Rohero maana yake inatokana na bewa unalolizungumzia ni bewa wingi wake ni mabewa uvuga nashaka kuvuga uti mabewa ya jijini Mjumbura yana uhaba sijui wa vitabu kwa mfano wati le campus zo zibujumbura zira ufisi vitabu zina vitabu vingi nka karorero ndio hanyuma igindi twakongera ko batuvuze atra bewa nizijya nyubako ibibuga byo kinirako bijya byose byubase muri usange hanyuma mugabo hariho ikindi kibanza cuburaro marake ni tucita bweni bweni katika Kiswahili mu Faransa ni dortoir ndio kabisa ndio wanasema kwamba bweni kwa Kiswahili ni marazi ya pamoja katika chuo ama katika shule ili mradi tu kwamba pawe mahara pa marazi ya pamoja hapo tunasema kwamba ni bweni mu mashule ya internat ego ntangorane haya kabisa ikibanza abantu bajya mama muri rusangi bwinshi urumva mu Giswahili twavuze ngo ni marazi ya pamoja ndio kabisa manake inakuwa ni bweni no muri no mu bwinshi ni mabweni kuje twavuze bewa mabewa bweni mabweni ndio kongere ku jambo rimwe hamaturangize reka tuvuge umwarimu wa kaminuza ngine bamwita kwa sababu tunazoea kusema mwalimu umuntu umubwiye mwalimu hata ile ni mwalimu gani mwalimu wa katika dini ni mwalimu wa katika shule ya sekondari ama ni mwalimu gani maana walimu wanatofautiana sasa yule mwalimu wa katika chuo kikuu anaitwa muhadhiri Muhadhiri maana yake ni mwalimu katika chuo kikuu. Anaitwa muhadhiri. Wingi wake ni wahadhiri. Wahadhiri. Hapo lazima tuelewe vizuri kwa sababu unajua walimu katika chuo kikuu huwa wana ngazi tofauti. Ndio. Kuna wale ambao unakuta wana wana ngazi tofauti. Maana yake kuna sema assistant, sema professeur, docteur. Maana yake yule yule assistant tunamuita msaidizi kwa sababu anakuja kusaidia yule mwalimu, yule muhadhiri mkuu. Kwa sababu kawaida kazi yake ni kwamba anakuja labda kuwaelezea wanafunzi kile yule muhadhiri wa kwanza ambacho hakueleza maana yake vizuri. Huyo anakuja kuitwa msaidizi. Harihole usanga bavuga ngo ni docteur. Maana yake afise udaktari. Yule tunaini anakuja kuwa ni daktari kabisa kwa sababu ana ana ngazi ya udaktari. Afise doktora. Hanyuma undi na wewe usanga arabusanga afise bavuga ngo ni professeur. Uvu afise grade ya professora. Kwa katika Kiswahili tunasema kwamba ni professor. Ndio kabisa. Maana yake ana uprofesa. Ni rahisi kwa sababu ni maneno ambayo ameazima tu. Maana yake tumekopa. Tumekopa kwa sababu tumekopa. Ni kawaida. Ni maana yake tumekopa kutoa ni short kuita utohoaji. Ndivyo tunashora kufata jambo livyo mu rundi rurimi tukakwegera ko mu rundi rurimi ntangora. Nuko kuvishati. Mara ndo hivyo. Nuko rero reka mukurangiza dusabe izidoro atugirire atubwire muri make mu chama ke twiza amajambo ashika kurane. Yego. Dimwe mu Kiswahili ninge nico isigura mu Kirundi girango ariko ratwumviriza ko mburi wifuza kwandika gozo kuma vyibuka afata akanyandike cyo turangiza. Ndiyo kabisa. Maraki tuwa tumeanzia kwenye neno chuo, tuwa wenye yuko chuo, tulifashu kwenye lisigura college, sindi yu katika Kifaransa. Lakini tukaongeza kwamba tugomba kuvuga leo kaminuza, tuwa avuze kwa tuvuga chuo kiku. Ahalia tuwa avuze kandi yuko, tuteza kugaba, tuwa avuga kuko ni jambo jitaba na nacho, sindi yu. Tuwa avuze kwa haigiusanga wihe nzuka avuga ngo, mimi ni mwanafunzi katika chuo kiku. Hapana, utakume kosea uvuga mimi ni mwanafunzi katika chuo kiku. Kwani chuo kiku kaminuza mugabo cho maana yake twavuze kwa haraka zukasugumwe cho. Kwa hiyo nituvyitiranye hanyuma twavuze rero campus ko tuyita bewa. Wengi wake tumesema kwamba ni mabewa. Nicho kituma uvuguti nimeenda bewa ni mutanga kwa mfano ama nimeenda bewa ni rohero. Tushakungi nao ka bewani kumanisha ndio kabisa. Hama tukwabuze lero yuko ahaba nye shure barara. Tukwabuze kwa li bweni. Bweni. Maraki tunasema mabweni. Nandiyo manu unasema kwamba uko munakuba je uti ulihe. Unasema mimi niko bweni. Ndio kabisa. Na neno la mwisho kuhusu mwalimu. Neno la mwisho maana yake tumezungumzia mwalimu wa chuo kikuu. Kwamba tumesema kwamba umwarimu tuzu mwarimu mva ni muri rusangi mugare ruje wo muri kaminuza bavuze ko tumwita muhadhiri. Muhadhiri ni muhadhiri mwe muvuve neza si muhadiri ni muhadhiri mu Kiswahili hayo ya ve ni de na he fatani. Kuna wengi wanaosema kwamba ni muhadhiri oye size maana yake ni ve muhadhiri ndio kabisa. Kimsingi hayo ndio tumezungumzia mugare kwavuze kandi yuko wahadhiri nabo nyene barafise novuga nivo. Ego. Tukwavuze kwa haliho utandukane. Haliho muassistant tumesema kwamba ni msaidizi. Tukwabonye yuko haliho mufise doktora. Tumesema kwamba we ni daktari. Halafu tukwabonye kandi yuko haliho mufise profesora. Tumesema kwamba ni profesa katika lugha ya Kiswahili ndiyo. Kimsingi ndo haya tumeyazungumzia. Haya basi niseme shukrani zangu dhati kwako Isidore. Asante sana kuweza kuitika mwaliko wetu. Na asante kwako pia na wale ambao wamekuwa nasi tuwashukuru sana kwani wanachangia pakubwa ndio. Nuko rero najenda bashimirwe mwaliko muratwumviriza mubandanye mugira vyiza ngo gisanganire yo zote namushimye kandi mundu zatuzobandanya nibijanye n'imvugo y'ibijanye n'inyigisho za kaminuza mubandanye mugira vyiza. Asante. Tuzungumza Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili.